واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في سبت استاتهم حيتانهم وصلاح تعالى ذكر كي بل تذكير بالنقب كل چې دی وحلی کړی دی الله تعالی په احکاماتو کې الله تعالی په دې باندې عذاب راوست یو کلو دا غینوم ایلو وس په دې زمانہ کې هغه ته عقوی داود ویل کی بنی اسرائیل د دریا په غاړه باندې اوسیدل الله تعالی په دې باندې امتحان وکړه امتحان پی الله تعالی دا وکړه تفصیل سورۃ البقره کې تاسو ته ما ویلو خو حال ته کې واقعیا کې تفصیل نو په قران کې الله تعالی او ته چې تاسو ایو ورځ مقرر کیده الله تعالی د عبادت لپاره په ورځ باندې بخکار وغیرہ تجارت وغیرہ نور سنه کوي بلکې الله تعالی عبادت بکوي او موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړه بیا وته وای چې غواړه زما په نس باندې هغه ورځ د جمعې ده د جمعې ورځ اول خدای الله تعالی د انتخاب هیڅ قسم لحاظ نه ساته اختلاف یو کا چاول د هفتې ورځ او چاول د اتوار ورځ چا د شنبې او چا د یک شنبې ورځ دا مقرروله اخر دا چې بیا په یو مثبت باندې د خالی په ورځ باندې د شنبې په ورځ باندې اتفاق راغی چې دې ورځ کې به موږ د الله تعالی عبادت کوو نور کارو کسب به نه کوو الله تعالی په امتحان دا وکړه د امتحان په وخت کې کړه نعمتونه زیات شي حلال چې دی هغه زیات شي الله تعالی پې دا امتحان وکړه کله چې ورځ د خیالي به مهی به ډېر راتلل په دریاب کې ده د پاسه به دا دریاب به ډک روانو او کله به چې د خیالي ورځ نه وه نو په هغې کې بیا مهی نه و دوی د الله تعالی په دغه احکاماتو کې حیلې جوړې کړلې او د هغې طریقې سورة البقره کې مونږ ویلې یو دا چې د دریاب نه لختي دا بوتلل خپل طرفونو ته مهی به چې کله د هغې او دا لختي به چې جوړ کړل دا جوړ کړی و نو مهی به کله د شنبې په ورځ باندې په هغې کې مهی راغلل ورخ بیا پسې بند کړه الله تعالی خدا ویلی چې ښکار مکوئ نو ورخ بندول خو څه ګناه نه ده بلکې ښکار چې دی منه دی مهی به چې کله پای کې راګیر شول بیا د اتوار په ورځ به مهی بیا راویستله بیا موږ خو د هفتې په ورځ باندې ښکار نه دی کړی دویم داره چې د جمعې په ورځ باندې به کونډې ښکته کړلې جالونه به یې ښکته کړل دریاب ته د شنبې په ورځ باندې په هغې کې مهی ونښتل د اتوار په ورځ باندې بیا هغه کونډې راویستلې په هغې کې یو مهین ختی وو الله تعالی خو منه کړی و د هفتې په ورځ باندې دا خو د اتوار ورځ ده کله چې دوی دا کار وکړه په دوی کې درې ډلې پیدا شولې یو ډله هغه وه چې دا کار یې کاوه دویمه ډله هغه وه چې دا یې منه کوه درې غلط کار نه وایي داسې مه کوئ دا خو تاسو د الله تعالی نافرمانی کوئ نهی عن المنکر شروع کړه درېمه ډله پکې وه چې د چا ملاسته غوای نه پاسوله وایي سړیا په قلاره باندې کینئ که څوک دا کوي الله تعالی به تبا کېنه ستاسو پکې څه کار دی نصیحتونه مه کوئ بیان مه کوه تا چې دا دومره درس وکړه چا پې عمل وکړه بس قلارېږئ تې که الله یې تبا کوي او کرڅه پې کوي الله تعالی دغه دوه ډلې ساکتین عن الحق او دویم چې دا چا دا کار کوو الله تعالی هغه دواړه تبا کړل او هغه دویمه هغه بله ډله چې هغې نهی عن المنکر کوله هغه الله تعالی بچ کړله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وی تاسو هم د یهودیانو په شان دي کې حلې مه کوئ چې د الله تعالی حرام څیزونه هغه حلال ګڼئ واسألهم تپوس وکړه دیونه الله تعالی دا ولي وایي چې تپوس ته وکته دیو خو دا واقعه پټوله که نه الله تعالی وایي ای پیغمبره د یهودیانو د علماو ته د مولیانو ته هغه واقعه ور یاد کړه واسألهم تپوس وکړه دیونه عن القرية التي په باره دغه کلي کې کانت حاضرة البحر چې واغه په غاړه دریاب باندې ایله نومه راغې اذ یعدون پی سبتی کله چې دیو تیرېدل کول د حدود شرعیونه پی سبتی په باره د خیالي کې په باره د تعظیم د خیالي کې یا په ورځ د خیالي کې په ورځ د خالي کې د یوم سبت یک د شنبې ورځ اذ تاتیهم حیتانهم کله چې راتلل دیو ته مهی دیو یوم سبتهم په ورځ د خالي کې شرعا ښکاره په ډاګه باندې و یوم لا یثبتونه او کله به چې د خیالي ورځ نه وه لا تاتیهم نه به راتلل دیو ته راغه مهی کذالک نبلوهم دغس یزمیخ کوم په دیو باندې بیماکانو یفسقون په سبب دریو چې دیو تیرېدل کول د الله تعالی د حکمونو نه یفسقون خلاف یې کوو نافرمانی یې کول د الله تعالی د حکمونو نه و اذ قالت امتن او کله چې ویل یوه ډلې ده منهم د دیو نه لم تعظون قوما ولې تاسو وعظ او نصیحت کوی یا قوم ته الله مهلکم چې الله تعالی هلاک کوونکی د هغې دره نو یو ډله هغه وه چې هغې دا ښکار کوو دویمه ډله هغه وه چې نهی عن المنکر یې کوله او دا غدره مډله وی ولیو ته نشت کوي سړي پرې چې الله تعالی ته واکي لمت عذنا وری وعد او نشت کوي قومنا قوم ته الله مهلكوم چې الله تعالی هلاکون کې راغی در په دنیا کې او معذبهم عذابا شديدا یا عذاب ورکون کې راغی ته سخت عذاب په آخرت کې دا مهلكهم په دنیا او معذبهم عذابا شديدا په الاخره او یا عذاب ورکې هغه ته عذاب سخت په آخرت کې نو قالو اغه حق پرستو به ویل چې اچا نه عن المنکر کوله معذرتن الى ربکم دو جو ویل مونږ دا دعوت د دې لپاره کوم چې قیامت کې الله تعالی ته عذر پیش کوو چې الله تعالی مونږ ته دین بیان کړو مونږ دې ومنه کړو او دویمه خبره کوي چې دې شي چې بعضی خلک دې ګنانم پکې منه شي د دعوت اثر خامخای قالو دی ویل معذرتن الى ربکم در لپاره د عذر پیش کوله خپل رب ته ولعلکم ولعلهم یتقون او امید دی چې دوی بچی د ګناهونو نه کې دي چې د ګناهونو نه بچی بګي فلما نسو ما ذکروا به انجینا الذين ينهون عن السوء فلما نسو نو کله چې هیر کړیو ما ذکروا به هغه حکم چې دوی ته بیان اول شو کما احکامات د الله تعالی چې دوی ته بیان شول دوی هیر کړل انجینا الذين بچکل مونږه کسان ينهون عن السوء چې هغه منع کوله د بدینه واخذنا الذين ظلموا او ونیول مونږه کسان چې ظالمانو به عذاب بئسین پا غذاب سخت سره بی ماکانو یف سقون پا سواب دریب چی دیو نا پرمانی کولا دا اللہ تلا نا اللہ تلا کما خلق بچ کرد کما خلقو چی آغا نهی عنی المنکر کول آغا اللہ تلا بچ کرد فلما عطاو عما نهو عنهو نو کل چی دیو تیجاوزو کنا پرمانیو کل عما نهو عنهو دا غصنا چی دیو منک رلیشو دا غینا قلنا لهم کونو قراتن خاسین ویل منگا شی شادوگان خاسین زلیل اللہ تلا دا غینا شادوگان جور کرد اغه کم خلق چی ساکتین و اغم الله تعالی تبا کړی دي او کم خلق چی د غفلې کولې اغم الله تعالی تبا کړل الله تعالی دغه نشادوغان جوړ کړ شادو اصل کې شکل د انسان نه دی او په ظاهر کې په شکل د انسان باندې دی په حقیقت کې انسان نه دی او شکل د انسان دی نو دا سې دیو چې کم خلې کولې اغه په ظاهر کې د اسلام سره ټکر نه و خلې کې نه په حقیقت کې هغه د اسلام نه خلاف او د الله تعالی د دین نه خلاف نو الله تعالی ته داسې سيزونه جوړ کړ چې نه په حقیقت کې انسان دی او مشابه د انسان سره ده فلما عطوا عما نهوا عنه نو کله چې دیونه پرمانی وکړه دا غوښته نه چې دیو مونږ کله شو دا غینه قلنا لهم مونږ ویل هغه تا کوو شی قراتن خاصین شادوغان ذلیلہ ذلیلہ شادوغان شي تاسو الله تعالی دا غینه شادوغان جوړ کړ مفسرین لیکلی دي هر کله چې دیو د الله تعالی د دین مسخه کوله د الله تعالی دین یې بدلو نو دیو شکلونه الله تعالی بدل کړه دی ته وی جزاء من جنس العمل جزاء من جنس العمل چې الله تعالی دی تور کړه دیو د الله تعالی دین بدلو نو الله تعالی دیو بدل کړه و ایستعذن ربک لا یبعثن علیهم الى یوم القیامة من یسوم سوء العذاب ان ربک لسریع العقاب وانه لغفور رحیم دی آیت که اللہ تعالی ذکر کئی تخویف دنیاوی آغا چالا چه سوک دا اللہ تعالی دین بدلی چه سوک دا اللہ تعالی دین بدلی دا آغی صدا تاو گوری حاصل دا آیت داری زان پویا که پدیو باندی اللہ تعالی وی چه سوک زما دین بدلی نزو پا آغی بانی دا سی خلق مسلط کم دا سی خلق پا بیزم قرار کم چه دیو توسخترین سزاگانی ور کئی پا دغا یهودیانو باندی حاکمان الله تعالی مقرر کړل دی ذلیل کړل جزیه او ټیکسونه دا غی نواغستل اول پی الله تعالی یونان والا کشدانیین پی الله تعالی مقرر کړل یونان والا په دغه بنی اسرائیل باندې خی وه حلوی ټکول بیا پی الله تعالی کلدانیین مقرر کړل دا نور خلکو دا غینه بعد پی الله تعالی بیا نسوارا د عیسی علیه السلام امت مسلط کا او وس پی تر د قیامت پورې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت هغه پی اختر تر د قیامت پورې او په اخر کې بیا عیسی علیه السلام راشي دا سزا د هغه چا ده چا چې د الله تعالی دین بدل کړی دی چا چې د الله تعالی قانون او نظام بدل کړی دی نو دا غي د وهلو غل نه معلوم لند مطلب دا شو چا چې د الله تعالی دین بدل کړي دا غي د وهلو غل نه معلوم خو تاسو ما خبر وکړل کنه اول پی الله تعالی کش دانیین یونان والا مقرر کل بیا کل دانیین پی مقرر کل بیا نسوارا پی الله تعالی مسلط کل او بیا پا اخیر کی پی امت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پی دایانو تا پی گوری غرک و تباو برباد شل او دا غی دا یهود و پشاند کی کار چی بل چا کرده د پاکستان مرتدین او دغه پلیتانو د الله تعالی قانون او د الله تعالی د نظام خلاف کړی دي. هغه باندې الله تعالی خلق مسلط کړی دي، الله تعالی پی خلق مقرر کړی دي، هغه ته سزاګانی ورکي. و اذ تعذن ربک، امام بغوی رحمۃ اللہ معنا کړی دا تعذن په معنا د حکم سره دی، او کله چې اعلان وکړه، کله چې فیصله وکړه د رب سره، لیبعثن علیهم، چې خامخا را لیږي به، خامخا مقرروي به علی په دې باندې الی یوم القیامت، تر د قیامت د ورځې پورې. میسومهم سوال عذاب، چې رسی به دوی ته هغه ناکاره بد عذابونه. ان ربک لسریع العقاب، یقینا رب سره خامخا زر سزا ورده دی، زر عذاب ورکوونکی دی. لمن عصاه، سوک چې الله تعالی خلاف کوي، تفسیر جلالین لیکلی، ان ربک یقینا رب سره سریع العقاب، خامخا زر عذاب ورکوونکی دی. انه لغفور رحیم، او یقینا الله تعالی خامخا بخنه کوونکی دی، رحم کوونکی دی. لاهل طاعته، تفسیر جلالین، سوک چې الله تعالی خلاف کوي نو هغه ته الله تعالی سزا ورکوي، او سوک چې الله تعالی پر منبردار بندگان دی نو هغه ته الله تعالی گناهونه معاف کوي. وقطعناهم في الارض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات، دی کې الله تعالی په بنی اسرائیل باندې بل عذاب ذکر کوي، د دې عذاب نو مراد دار چې الله تعالی تاسو نسکل اختلاف پکې الله تعالی راوسته، مختلف ډلې شولې. د دې وجنه حدیث کې راغلی دی، الجماعت رحمت والفرقه عذاب، مسند احمد کې راغلی روایت راغلی، په یو ځای باندې په اتحاد او په اتفاق باندې څوک اوسیږي، دی باندې د الله تعالی مهرباني، او کله چې مسلمانان تاسو نس شي نو دغه عذاب دی الله تعالی طرف نه، هر کله چې دی د الله تعالی د دین خلاف وکړه الله تعالی دی تاسو نس کړل، الله تعالی تاسو نس کړل. یو ځای ته لاړل په مختلفو ځایونو کې دیره شول او تاسو نس شول، دیره پاره چې یو ځای نه شي. وقطعناهم، او تاسو نس کړل موږ دی لاره فی الارض، په ځمکه کې عموما مختلفې ډلې، منهم الصالحون، بعض دونه نیکان دي، او منهم دون ذلك، او بعض دونه سیوا دي دغه نه بدان خلق پکې ډیر دي. وبلوناهم بالحسنات والسيئات، یو ازمی خو کوم په دیوانی بالحسنات، په خوشالو سره او سیئات او په تکلیفونو سره. مفسرین علامه بیزاوی رحمت الله علیه وی دا الحسنات نو مراد النعم، وبلوناهم، او ازمی خو کوم په دیوانی بالحسنات، په ډیرو نعمتونو سره او سیئات او په عذابونو سره، الله تعالی په نعمتونو راوستل عذابونه پی راوستل. لعلهم یرجعون، دیر پاره چی دی وګرځي نه فرمانای نه فرمانبرداري دی الله تعالی ته، دیر پاره چی دی شرک او د بيدینه نه وګرځي دی الله تعالی دین ته. فخلف من بعدهم خلف ورسول کتاب یاخذون عرض هذا الادنى سيقولون سيغفر لنا، مخکې آیتونو کې الله تعالی ذکر کړل قباحتونه د اهل کتابو د بنی اسرائیل او د مشرانو، اوس الله تعالی ذکر کوي زواجر د دیونه چې ورستو کم کشران پاتې شوی دي. الله تعالی وی اغم ډیر زیات رشوت خوار دي، د الله تعالی په دین باندې رشوتونه اخلي، په الله تعالی باندې دروغ جوړی، او د الله تعالی د کتاب خلاف کوي. فخلف من بعدهم خلف، پس پیدا شول من بعدهم رسل، دغه مشران نه خلف ناکار نائبان، په دغه یهودیانو کې ناکار نائبان پیدا شول. ورسول کتابا، چې وای خسته کتاب لره په میراث کې، په میراث کې هغه ته کتاب پاتې شو. یا خذون عرض هذا الادنى، اخلی اغی عرض هذا الادنى سامان او مال دری ذلیل جون، هذا الادنى مراد تیرے دنیا، سامان تی مراد دے د ذلیل جون، د بیکار جون. ویقولون او ویدی سیغفر لنا، خامخا بخنه بکیږی مونږ ته. و ای یاتهم، او کراشی دیو تا عرض حرام مال، مثل و بشان دا غیبان، یا خودوه دی اخلی اغی لرا، یو ذل یا دو ذل ری شتونه ناخلی، بلکه د الله تعالی په کتاب باندې بار بار پیسې اخلي. و ای یاتهم، او کراشی دیو تا عرض حرام بیکار مال، مثل و بشان دا غیبان، چی دی واغی سره اول ذل یا خودوه نو آغا مخلی، په یو ذل بانی صبر نکی، بلکه بار بار دا گناه کی. علم یوخذ علیهم میثاق الکتاب، آیا ولی نه اخیستل شوی د دیونه کلک لوز د کتاب د الله تعالی، په کتاب د الله تعالی کې په تورات کې دیونه لوز اخیستل شوی، هغه کوم لوز؟ الله یقول علی الله، چې دی بنوي په الله تعالی باندې، الا الحق، مگر حق خبره د الله په واره کې ودیو، ناجایز خبره او د ګناه خبره ودیو نه کوي. و درسو ما فيه او لوستل ديديو اغه سا اغه حکمونه و درسو او لوستل ديديو ما اغه حکمونه د الله تعالی فيه چې د الله تعالی په کتاب کې دي په تورات کې چې کم احکام د الله تعالی نو دی اغه لوستل دي معنی دا شول چې دی علماء او دغه کتاب تفسیر زاد المسیر دغه معنی کړی دا درسو په معنی د قرؤه قرؤ ما فيه دی لوستل دي اغه احکام د الله تعالی چې په کتاب کې او په تورات کې اغه احکامات دی خل وستلی یعنی دغه کتاب عالمانو او سره د علم نبی اد الله تعالی نه فرمانی کوله. یو بل معنا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کړی دا اغه هم ډیره زیاته بهترینه معنا ده. و درسو ما پیه در سره په معنا د محو سره ده په معنا د محمل ګرځول لری کول ختمول. و درسو ما پیه او دیو محو کړی دی به ترک العمل به والفهم له دیو د الله تعالی په کتاب باندې ځان پوی نه ک ب محوه به ترک العمل و درسو ما پیه زړه کړی دی پریخی دی اغه څه چې دی و چې کوم احکامات د الله تعالی په کتاب کې نو دی واغه محو کړی دی به ترک العمل پی عمل پاغه باندې ونک. و دار الاخره تو ترغیب دی و دار الاخره تو کو رستنه چې جنت دی خیر للذین یتقون غور دی دا کسان د پاره چې ځان ساتي ر شرک نه فلا تعقلون ایت سر عقل نه کار نه اخلي. اول کې یا خذون عرض هذا الادنى دنیا پرستی دی بیان شوره نو د آیات په اخر کې الله تعالی ترغیب ورک اخرت طرف ته اخرت طرف ته توجه کوي دنیا خواسیم پاتې کی د الله تعالی په کتاب باندې پیسې اغستلې رشوتونه بیا اغستل د الله تعالی په کتاب باندې پیسې لیکولې په غی باندې رشوتونه اغستل. فقهای کرام لیکلي دي دی وخت یو مسله بوای چې هغه مسله اوس متوجه د خلکو ته په تراو باندې اجرت اغستل دا جائز ندی. یو حافظ د قران کریم دی د قران کریم یو قاری دی هغه تراو کې چې له ختم کړي نو په هغه باندې سا اغستل دا مکروه تحریمی دی. او ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ وی شوی وی وان الاخذ والمعطی آثمانی دغه سی قاری ته څوک چې سور کوي او څوک هغه اخلي دواړه پرې باندې ګناهګار دي. کم قاریان چې اجرتیان دي یعنی په اجرت باندې په تراو کې ختمونه کوي نو دا غي په دیوانی بهتره دار چې په لنډو صورتونو باندې تراویو شي. ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی آپ کے مسائل سلورم جز یو سل اتا تیا نمبر صفحه باندې پورا تفصیل داغی ذکر شوی دی. د الله تعالی وی چې دغه یهودیانو ته د الله تعالی کتاب پاتې شو د الله تعالی په کتاب باندې به اجرتونه اغستل. فخلفه من بعدهم خلف نو پیدا شول رسل الدین خلف ناکار خلق ناکار نائبان و رسول کتابا چې واخسته هغه په میراث کې کتاب یا خذونه عرض هذا الادنى چې اخلی هغه هغه حرام مال درې دلیل جون و یقولون او ویدو سیغفر لنا خامخا بخنه بکیږي مونږ ته و ایاتی معرض او کراشی دیو ته حرام مال مستو د هغه پشان یا خذوه نو دی واخله دی واخلی هغه لره الم یو خذ علیه میثاق الکتاب ای ولنه دی اخی سره شو دی نه کلک لوز په کتاب د الله تعالی کې په تورات کې الله یقول علی الله چې دی بنوي د الله تعالی په واره کې للحق سوا د حق خبرینه د حق خبرینه به علی او بل خبرنه کې و درسو ما فيه او دی لوستری د الله تعالی په کتاب کې ما هغه حکمونه فيه چې پاغي کړي یا درسو ما فيه پرې خو دی دیو یعنی عمل نه کړي پاغه احکامات باندې د الله تعالی په کتاب کې دي. و دار الاخره او کور رستنه چې هغه جنت دی خیر للذین یتقون غور دی را کسان د پاره چې ځان ساتي ر شرک نه افلا تعقلون آیات سر عقل نه کار نه اخلي. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین دی آیت کې الله تعالی د نیکانو ذکر کوي چې الله تعالی په کتاب باندې عمل کړي دي د مون پابندی کوي او د الله تعالی په کتاب باندې اجرتونه نه اخلي. والذین یمسکون بالکتاب او کسان چې عمل کوي په کتاب د الله تعالی باندې واقاموا الصلاة او پابندی کوي د مانځه تفسیر ابو سعود ډیره بهترینه معنا کړی ده د مخکې آیت سره دا آیت لګولې نو مخکې اغه مولیان او اغه قاریان چې اغه دنیا خواره دي دنیا خوري رشوت خواره دي اغه ذکر شول نو ولذین یمسکون بالکتاب یا کسان چې اغه عمل کوي په کتاب د الله تعالی باندې التمسک لم یتخذوه سببا للعقل. تفسیر ابو سعود دغه لیکلی دي چې قران د خوراک د پاره سبب نه لري ګرځول د خپل خېټې د پاره اے لم یتخذوه سببا للاکل چې دا اکل او د خوراک د پاره سبب نه ګرځولې هغه خلک تی مراد دي واقاموا الصلاة او پابندی کوي د مانزه ان لا نزو اجر المصلحین یقینا نور بادو مونږه ثواب د داسې اصلاح کوونکې د دغه سید نیکو اعمال کوونکو اجر الله تعالی نه ضایع کوي وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة دی آیت کی اللہ تعالی رد کی بدیو باندې دیو دا خبره کوله و سیوغ پرول نه مونږ چې دا هر څه کوو مونږ ته گناهونه معاف کی مونږ چې بخله شوی مونږ هر څه چې مونږ کوو کولای شو الله تعالی پاغه باندې رد کړي بخله شوی وداسي کتا سو بخله شوی نو تاسو په مشران باندې د تورات د عمل کولو د پاره کو دا غرولی پورته کولای شو بخله شو باندې خو غر نه پورته کی و اذ نتقنا الجبل فوقهم او کله چې پورته کومګه الجبل غر لره فوقهم د دې د پاسه نتقنا راجدا کول او بیا پورته کول تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی ده و اذ نتقنا و اذ رفعناه کله چې راجدا کا او پورته کومګه غر لره فوقهم د دې د پاسه کانه ذله ګوي کې هغه چتری وا و ظن او یقین وکړو تفسیر زاد المسیر وی ازوانو بیمان الیقین دی دکی دا ازوان پا مانا دا یقین سر دی نو ترجمه دا سی کوئی وزوانو یقینو کدیو انه واقع بهم چی یقینن دا غر را پریواتون که ری پا دیو باننی را غردی گی پی دیو دا گمانو که یقین یو دی دکی پا عبارت که تقدیر دی قلنا لهم منگا ویل دیو تا خوزو ما اتیناکم بقوة ونی سیا کتاب چی در کرده منگا تاستا بقوة تین پا کوشش سره وذکروا ما فيه او یادوی اغه احکام چې په دا کتاب کې لعلکم تتقون دیر پاره چې متقیان شئ دیر پاره چې پرهیزګاران شئ الله تعالی د موسی علیه السلام په وخت کې په دیو کې کمزوری راغله د الله تعالی په کتاب تورات باندې په صحیح طریقې باندې عمل نکو الله تعالی د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې په دیو باندې غر پورته کړ پاتې کفي موسی علیه السلام ته الله تعالی وحی وکړه وې دې قام ته روایت چې مانی کنه مانی دې سو کنه مانی په دې وخت کې جوس نه مانی نو سبا کې غر پیره پاسه ولال دې غسی د شترې په شان دګي الله تعالی او ته چې په دې کتاب باندې عمل کوي وذکروا ما فيه او یادوي هغه احکام چې ودی کړي د دې کتاب درس او تدریس پکوي او دا کتاب چې دې دا به یادوي د دې په احکاماتو باندې عمل کوي لعلکم تتقون دېر پاره چې متقیان شي دېر پاره پرهیزګاران شي د الله تعالی د کتاب درس او تدریس کول د الله تعالی په کتاب باندې عمل کول دا سبب د تقوا او د فریضګارۍ دی الله تعالی دې مونږ او تاسو سره خپل کتاب پوهه نصیب کړي او الله تعالی دې مونږ او تاسو په خپل کتاب باندې عاملین جوړ کړي عمل کوونکي د الله تعالی په کتاب باندې کله عمل کړي نو د مسلمانانو په زړونو کې به خوشحالي اني د مسلمانانو په کورونو کې به خوشحالي اني د مسلمانانو په کورونو کې به خیر نه برکتونه وي خونن سوا مسلمانانو د الله تعالی کتاب شاته غورځولې هم دغه وجه ده چې مسلمانان په پریشانۍ کې مسلمانان په خپګانونو کې په بی اتفاقۍ کې